اچھا ذرا آیت نمبر 39 کو دیکھیے، یہاں یہ جو فرمایا گیا کہ انسان کی کوشش دیکھی جائے گی، تو کچھ کوششیں ایسی ہیں جو انسان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، لیکن کچھ کوششیں ایسی ہیں کہ جو وہ کر آتا ہے اور اس کا سلسلہ بعد میں رہ جاتا ہے، تو وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. یعنی اگر غور کیا جائے تو صدقہ جاریہ بھی وہ چیزیں ہیں جو دراصل انسان کے اپنے ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے. یعنی تین چیزیں انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دیں گی، اور وہ کیا ہیں؟ صدقہ جاریہ، یعنی اپنے ہاتھ سے کوئی مال کمایا اور اس مال کو کسی اچھے کام میں لگا گیا یا دے گیا، یہ اس کے لیے کیا بن گیا؟ صدقہ جاریہ. اس کے لیے صدقہ جاریہ کیوں بنا؟ اس لیے کہ اس نے وہ مال کمایا تھا اپنی زندگی میں، اور زندگی میں ہی کسی ایسے پروجیکٹ میں لگا دیا انسانوں کی خیرخواہی اور بھلائی کے، کہ جس میں لگانے والے کی نیت اور ایفرٹ کا ایک حصہ شامل ہے. اب وہ جب تک کسی اچھے کام میں لگا رہے گا اور وہ ملٹی پلائی ہوتا رہے گا، ثواب پہنچتا رہے گا. دوسرا، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. اس میں بھی آپ دیکھیں دراصل اس کی اپنی کوشش ہے، اس نے پڑھایا، اس نے محنت کی، خون جلایا. اب یہ جو اس نے محنت کی وہ کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن جن لوگوں کو پڑھایا تھا ان نے ڈپازٹ کر گیا وہ اپنی کوشش. اب وہ آگے پڑھا رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں اور نیکیوں کے کچھ کام کر رہے ہیں، تو اس کو ان کا ثواب بونس کے طور پر دیا جاتا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کوشش کی تھی. تیسری چیز، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی. اولاد کی نیکی کب ہوتی ہے؟ جب ماں باپ اس کے لیے کوشش کریں، یعنی ماں باپ کی کوشش اس میں شامل ہوتی. اگر ان کی اچھی تربیت میں کسی حد تک نہ بھی شامل ہو، تو ان کو جنم دینے میں تکلیف تو شامل ہوتی ہے نا، ان کو پالنے پوسنے میں. بہرحال اولاد ماں باپ کی کمائی ہی کا ایک حصہ ہوتے ہیں. اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے کمائی کے سلسلے میں، ان اطیب ما اکل الرجل من کسبہ وان ولدہ من کسبہ. آدمی جو سب سے زیادہ پاکیزہ چیز کھاتا ہے وہ اس کی خود کی کمائی ہے، اور اس کی اولاد اس کی بہترین کمائی ہے. تو اولاد کو کیا کہا گیا؟ کمائی کہا گیا. تو اولاد جو دعائیں کرے گی، جو بھی اچھے کام کرے گی، اس میں والدین کا حصہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی اس کی سعی میں شمار ہوتا ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، مومن کے عمل اور اس کی نیکیوں میں سے اس کی موت کے بعد جو اس کو پہنچتا ہے وہ علم ہے جو وہ کسی کو سکھائے اور پھیلائے. یعنی مرنے کے بعد انسان کے لیے صدقہ جاریہ کیا چیز بنتی ہے؟ وہ علم جو وہ کسی کو سکھائے اور پھیلائے. اچھا، اب بھی جیسے اب آپ کا کورس پورا ہونے کو ہے، اور بہت اصرار تو نہیں کرتی، لیکن آپ ہی کے بھلے کے لیے اکثر بیچ بیچ میں کہہ جاتی ہوں کہ جو کچھ سیکھا ہے وہ ضرور کسی اور تک پہنچائیں، کسی تک سکھائیں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. لیکن بسا اوقات دیکھ کے مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے کہ اس کام کی ہرس کوئی نہیں. ایک ہوتا نا ہرس کہ ہم ایسا کر سکیں، وہ نظر نہیں آتی، یا شاید میں محسوس نہیں کرتی، یا اس کے لیے سنجیدگی نظر نہیں آتی. حالانکہ اس میں انسان کا اپنا بھلا ہے. جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، تو پیچھے جو چیز ہماری نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے گی وہ ہمارے وہ شاگرد ہیں جن کو ہم کچھ سکھا جائیں گے، جن کو ہم کچھ بتا جائیں گے. تو ہم کیوں نہیں حریص ہوتے اس بات پر کہ ہمارے شاگردوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہو؟ ہم کہتے اچھا وقت ملا اور باقی چیزوں میں سے کچھ ٹائم نکال سکے تو انشاءاللہ پھر کریں گے کچھ. کیوں نہیں کہتے کہ ضرور کریں گے اور ہر صورت کریں گے، جتنی توفیق کوئی محنت کر سکے، جو بھی اس راہ میں لگا سکے لگائیں گے. اس لیے کہ کسی پہ احسان نہیں، کسی پہ احسان نہیں، اپنا بھلا ہے. ایک کو سکھایا، دس کو سکھایا، سو کو سکھایا، ہزار کو سکھایا، یہ آپ اپنا دیکھ لیں کیا کرنا ہے آپ کو. کیونکہ بسا اوقات ہمارے پاس چانس ہوتا بھی ہے تو ہم صرف غفلت سستی میں گنوا دیتے ہیں. وہ ابھی کچھ نہیں کر رہے، بس ابھی وہ شادی ہونے والی ہے، پھر ابھی بچے چھوٹے ہیں، ابھی ان کے پڑھانے کے دن ہیں، ابھی ان کی شادیاں آنے والی ہیں، ابھی ان کے بچے ہم کو سنبھالنے پڑ گئے ہیں اس لیے ہم کچھ نہیں کر رہے. یہ بہت عذر بہانے ہمارے پاس ہوتے ہیں کچھ نہ کرنے کے. لیکن ہم لوگوں کو تو مطمئن کر دیں گے اس لیے ہم کچھ نہیں کر رہے کیونکہ ہم بڑے مصروف لوگ ہیں، لیکن اپنا بھی تو کچھ سوچیں، اپنا بھی تو سوچیں. صرف لوگوں کو مطمئن کر کے دنیا سے جانے سے تو کچھ نہیں ملے گا ہم کو کہ ہم سب کو اپنی باتوں سے راضی کر گئے، کہ سب کو سیٹسفائی کر دیا کہ ہم فلانا اچھا کام اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ یہ مجبوریاں. کیوں نہیں ان مجبوریوں کو ہٹانے کی کوشش کرتے کہ کچھ واقعی کریں؟ پھر آپ دیکھیے کہ چلیے ٹھیک ہے، بسا اوقات ہم ذہنی طور پر اتنے سٹیبل نہیں ہوتے، ہم کو ایک بات یاد نہیں رہتی، ہم نہیں سکھا پاتے، پھر کوئی دوسرا رستہ سوچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نیک اولاد جو وہ چھوڑے، اولاد کے لیے کوشش، تڑپ، دعا، محنت کہ یا اللہ تو ان کو نیک بنا. ہم اپنی ساری تڑپ دیکھیں تو اپنی اولاد کے لیے کیا ہے. ہم سب سوچیں اس وقت کہ جن کے بھی بچے ہیں ہماری کیا تڑپ ہے، ہم نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اپنے مال کا اپنے بچوں کی کس چیز کے لیے لگایا، ان کی دنیا کے لیے. وہ لیں گے اور اپنی عیش کریں گے اور بھول جائیں گے ہم کو، ہمیں کیا ملے گا؟ ہم میں سے کتنے جو تڑپتے ہیں، ٹھیک ہے بچے جوان ہو جائے نہیں سنتے، مشکل کرتے ہیں، کہ ہماری کتنی تڑپ، ہم نے کتنی دعائیں مانگی. خود سے پوچھئے کتنے نفل آج تک آپ نے اس کام کے لیے پڑھے کہ یا اللہ میرے بچوں کو ہدایت دے. خود کو پوچھ. ہم اور چیزوں کے لیے بسا اوقات منتیں بھی مان لیتے ہیں، مثلا اگر ان کا رشتہ نہیں آئے گا نا وظیفہ پڑھ لیں گے، اگر ان کا کاروبار نہیں لگے گا کچھ نہ کچھ کر لیں گے، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو ہم نے کب نفل پڑھ کے ان کے لیے دعا مانگی، یا اللہ ان کو نمازی بنا، یا اللہ ان کو بھی دین کا کچھ حصہ دے کہ یہ ہمارے لیے ہمارے بعد میں کوئی صدقہ جاریہ بنے. تو یہ جو تڑپنا ہے نا، اور یہ جو نفل پڑھنے کی میں بات کر رہی ہوں، یہ دعائیں مانگنے، یہ کوشش ہے آپ کی. وہ انسو سوف یورا، اس کی کوشش دیکھی جائے گی. اور ہماری کوشش کے باوجود اگر ہماری اولاد نہیں ہماری بات مانتی تو اللہ تو ہماری تڑپ دیکھے گا نا، ہماری محنت دیکھے گا، ہم نے کیا کیا. اگر وہ اپنے نصیب سے نہیں کچھ کرتے پھر ان کی اپنی مرضی، ان کی قسمت. آپ کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں کہ آپ زبردستی بچوں کو وہ بنا دے جو آپ چاہتے، لیکن دعائیں، تڑپ، کوشش، محنت، طریقے، ذریعے، لوگوں سے مشورے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، چاہیے ہماری زندگی کا حصہ بنا یا ہماری پرائیورٹیز میں سے ہے کہ ہمارے توجہ کے مستحق ہیں یہ لوگ بھی. فرمایا، اور نیک اولاد چھوڑے اور قرآن کا وارث بنائے. سورۃ فاطر میں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اس میں نیک اولاد چھوڑے اور قرآن کا وارث بنائے، یا مسجد تعمیر کرائے کیونکہ عبادت کی جگہ ہے، یا مسافر خانہ بنوائے، یعنی اب مال کے لگانے کی، مال کی طرف. مثلا ہم نہیں پڑھا سکے یا نہیں پڑھا سکتے، یا علم میں ہمارا ڈائریکٹ کوئی حصہ نہیں رہا، تو اب کیا ہے کہ ہم اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے کوئی اور کام کریں. اور اس میں ہو سکتا ہے ہمارے پاس مال نہ ہو لیکن وقت ہو، ہم اپنا وقت لگائیں کہیں جا کے، یا ایسا صدقہ جو وہ اپنے مال میں سے نکالے اپنی صحت اور زندگی میں. یہ صدقہ جاریہ بنتا ہے کیا؟ اپنی صحت اور زندگی میں اپنے مال میں سے نکالے، سعیہ، اپنا مال نکالے اور وہ اللہ کی راہ میں لگائے کسی بھی اچھے کام میں، تو اس کو اس کی موت کے بعد پہنچے گا. اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہسپتال تھے، نہ یونیورسٹیاں تھیں، نہ ہوئی کوئی ریسرچ لیبورٹریز تھیں، اس لیے آپ نے مسافر خانہ کہہ کے خدمت خلق کے کاموں کے لیے ایک سمبل دے دیا. مسافر خانہ کیا ہے؟ صحت مند انسان آ کے کیا کرے، اپنا وقت گزارے، سفر میں آرام پائے. تو جہاں بیمار انسان آ کے لیٹے مثلا ہسپتال، تو کیا وہ صدقہ جاریہ نہیں ہوگی؟ وہ بھی صدقہ جاریہ ہوگی. جہاں انسانوں کو بیمار ہونے سے پہلے ان کے لیے ریسرچ کی جائے، ایسی لیبورٹریز یا ایسے تحقیق کے ادارے کہ جو امت مسلمہ کو عزت اور ترقی بخشنے کا سبب ہوں. آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سے کالجز میں، اسکولز میں لیبورٹریز ہی نہیں ہیں، بچے صرف کتابوں سے سائنس پڑھ رہے ہیں، رٹ رہے ہیں، اس میں سے دیکھ ہی نہیں پاتے. کیوں؟ پریکٹیکل کرنے کے لیے کالجز میں اتنی تعداد ہے بچوں کی، اور آپریٹس ہے ہی نہیں. آپریٹس اتنا مانگے کہ گورنمنٹ دے نہیں سکتی، گورنمنٹ دیتی نہیں، ماں باپ خود نہیں افورڈ کرتے، لہٰذا ہمارے قوم کا ٹیلنٹ ضائع ہوا چلا جاتا ہے. اسی طرح بہت سی جگہوں پر لوگ بسوں کے لیے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں دھوپ میں، کوئی شیڈ نہیں. کیا ہمارے میں سے بہت سے ایسے اہل خیر لوگ نہیں ہو سکتے کہ جو لوگوں کو سایہ کا انتظام کر دیں کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ ان کے لیے سایہ کر دے؟ لیکن ہمارے مال کن کاموں میں لگ رہے ہیں؟ شادیوں کے اور غمی خوشی کے ایسے مواقع میں جن سے صرف ہمیں اپنی دنیا میں ذات کی حد تک تسکین کہ ہمارا نام بلند ہو جائے کہ ہم نے ایسی بڑی شادی، تھوڑی دیر کے لیے ہلا گلا ہوگا، لوگ کٹھے ہوں گے، پیسہ ضائع ہوگا، اور اس کے بعد ختم سب کچھ، آخرت میں کیا نکلے گا اس کا نتیجہ؟ کامیاب انسان تو وہ ہے جو اپنے انجام کو سامنے رکھ کے قدم اٹھائے، وقت یا مال یا اولاد کو کس طرف لگانے لگا ہوں وہ انجام کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرے۔ اسی طرح النساءہ سوف یرا میں ایک اور چیز کہ انسان زندگی میں کسی نیک کام کی ابتدا کرے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص اسلام میں کوئی اچھی سنت جاری کرے، اچھا طریقہ جاری کرے، اس شخص کو اس سنت کے اجرا کا اجر ملے گا، اور ان لوگوں کا بھی جو اس سنت پر اس کی وفات کے بعد تک عمل کرتے رہیں گے، لوگوں کے اجر میں اس سے کچھ کم کیے بغیر، یعنی اچھے کاموں کو رواج دینا، کوئی بھی اچھا کام کہ جس کی معاشرے میں ضرورت ہو۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص سنت کی طرف یہاں اشارہ نہیں کیا، اس سے ایک اوپن چوائس دے دی کہ ہر دور میں مسلمان اپنی سوسائٹی کی ضرورت دیکھیں کہ آج کے دور میں ہماری قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے، ان کی بھلائی کا کوئی پروجیکٹ بنائے، کوئی منصوبہ بنائے، اس کو شروع کرے، انیشیٹو لے، اوروں کو اس کی طرف توجہ دلائے، اور وہ جاری کر کے چھوڑ جائے، بعد میں لوگ آئیں اور اس کو چلاتے رہیں، یعنی ایک مشین کا پہیا گھما دیا اور بعد میں آنے والے اسے گھماتے چلے جائیں، جب تک وہ گھومتا رہے گا تو گھمانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح میت کی طرف سے کوئی چیز اس کے رشتہ دار، اس کے دوست، اس کے بعد میں جاننے والے جب صدقہ کریں تو اس کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کا ثواب میری والدہ کو ملے گا؟ فرمایا ہاں بے شک۔ اسی طرح حضرت سعد بن عبادہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میری ماں کا انتقال ہو گیا تو ان کے حق میں کون سا صدقہ افضل ہوگا؟ آپ نے فرمایا پانی کا۔ حضرت سعد نے کنواں کھدوایا اور اعلان کروایا کہ ام سعد کے ثواب کے لیے ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان صدقات میں سے جن کا ثواب میت کو اس کی اولاد کی طرف سے پہنچتا ہے، اس میں نہر، پانی، سبیل اور اسی طرح کی اور کوئی بھی ضرورت جو معاشرے کی ہو اس کو پورا کرنا۔ صحیح مسلم میں ہے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے والدین نے مال چھوڑا ہے اور اس کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی، تو اگر میں ان کے لیے صدقہ کروں تو کیا ان کے لیے کافی ہوگا؟ فرمایا ہاں۔ اسی طرح میت کے لیے استغفار کرنا، وہ بھی اس کو پہنچتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو لوگ ان کے بعد آئے کہتے ہیں اے ہمارے رب بخش دے ہم کو اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میت پر جنازہ پڑھو تو اس کے لیے خلوص سے دعا مانگو، یعنی استغفار کرو۔ یہ تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں کہ جو مرنے والے کو بعد میں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اور اس میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ انسان کی اپنی کوشش، اس کی اپنی تڑپ اور اس کی اپنی کوئی ایسی سنت، طریقہ یا نیکی کی طرف رجحان، یہ بھی ساتھ کاؤنٹ ہوگا۔ کیونکہ اگر ایک انسان جو خود نیکی کا مخالف رہا ہو، اپنی زندگی میں وہ کام کرنے نہ دے کسی کو اور مرنے کے بعد اس کے نام پہ کیا جائے تو اس کا اس کو ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی اپنی کوشش اس کے خلاف تھی۔ سورۃ یاسین کی وہ آیت بھی جو صدقہ جاریہ کے لیے آتی ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ہیں اور جو نشان پیچھے رہ گئے ہیں ہم ان سب کو لکھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس شخص نے کسی ہدایت کی طرف دعوت دی، یعنی اس نے خود تو نہیں سکھایا لیکن کیا کیا، دوسروں کو بلا کے لایا، اپنے ہمسایوں کو، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، ادھر سے ادھر سے، آؤ اچھی بات سنو، آؤ نیکی کی طرف۔ فرمایا جس شخص نے کسی ہدایت کی طرف لوگوں کو دعوت دی، من دعا الی ہدی، تو اس کو عمل کرنے والوں کے اجر کا ثواب ملے گا۔ یعنی اس کے بلانے سے، اس کے بتانے سے کہ آؤ فلاں جگہ نیکی کی بات ہو رہی ہے تم بھی سنو، تو جو کوئی آ گیا، جس نے سنا، اس نے جو عمل کیا اس کے بعد، وہ سارے عملوں میں شریک ہو گیا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا، دلیل دینے والا ایسا ہی ہے گویا اس کو خود کرنے والا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے عمل کرنے والوں کے اجر میں کمی نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دے گا. لیکن اس کے علاوہ جیسے ہمارے ہاں عام طور پر رواج ہے کہ خود کو وظیفہ کر لیا اور کہا اس کا ثواب اس کو مل جائے، یا کچھ قرآن پڑھ کے کہا اس کا ثواب فلاں کو دے دیا جائے، ایسی کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں، نہ ہی آپ نے ایسی کوئی چیز ہمیں بتائی ہے. یعنی صحابہ کرام کے اندر یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کسی چیز کا دوسروں کا اس طرح پڑھ کے دینا کہ جس سے اس کا کوئی تعلق ہو، یعنی ان کو سکھانے میں بتانے میں اس کا کوئی حصہ نہیں. یعنی دو طرح کے لوگ ہو گئے نا، ایک تو جن کو کسی نے سکھایا، یعنی مثلا آپ نے سکھایا کسی کو، یا اپنا مال خرچ کر کے ان کو پڑھایا، یا پھر ان کو اس طرف بلایا، یا یہ کہ کوئی کتاب آپ نے لے کر دی اس میں سے کوئی پڑھ رہا ہے، یہ تو سب ہو گیا آپ کی طرف سے، یعنی آپ کی صحیح ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس میں شریک ہو گئی. لیکن ایک وہ لوگ ہیں جو نہ آپ کے رشتہ دار ہیں، نہ ہی آپ نے ان کو کوئی فیض پہنچایا سیکھنے سکھانے یا ہدایت کی کسی بات میں، بس ایسے ہی وہ تعزیت کے لیے آئے ہیں یا ویسے ہی جمع ہوئے. اب وہ جمع ہو کر کچھ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہماری طرف سے میت کو دے دیں، تو اس کا کوئی ثبوت نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے اور نہ ہی صحابہ کرام کے طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے. یہ آج کل کے دور کی بہت زور شور سے کی جانے والی رسم ہے، شوق ہے تو کرتے جائیے، لیکن اس کے پیچھے دلیل کوئی نہیں. بات یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا عقل پہ بھی زور دیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انا سایہ سوف یرا، انسان کی کوشش، محنت، اس کی اپنی تڑپ، اس کی نیت، اس کا ارادہ، یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی بھی عمل میں شامل ہونا ضروری ہے. مثلاً اولاد اگر ماں باپ کی طرف سے کر رہی ہے، یا دوست کر رہے ہیں، یا رشتہ دار کوئی صدقہ خیرات وغیرہ کر رہے ہیں کسی کی طرف سے، تو وہ تو ایک تحفہ بھی ہو سکتا ہے اگر ڈائریکٹلی اس میں مال آپ نے نہیں کمایا یا دیا نہیں یا کچھ بھی. یہ بالکل ایسے جیسے زندگی میں کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے، اور جو کسی کو تحفہ دیتا ہے وہ مال اس کا ہو جاتا ہے. تو مادی چیزوں کا، روپے پیسے کا تو تحفہ ہو سکتا ہے. اب مثلاً اگر میں ایک آیت پڑھ رہی ہوں، تو اگر میں پڑھ رہی ہوں تو یہ میری ہی ہے، یہ میں آپ کو نہیں دے سکتی اللہ ہی کہ میں آپ کو پڑھاؤں. مثلاً کوئی کھانا میں خود کھا رہی ہوں، تو وہ کھانا کیا ہے جو میں خود کھا رہی ہوں، اس کا ٹیسٹ مجھے ہی آئے گا. تو میرے کھانے سے میں یہ کہوں کہ یہ جو میں نے آج کھایا یہ میں نے آپ کو دیا، یعنی جو ناشتہ میں کر کے آئی ہوں میرا آج تحفہ ہے آپ کے لیے، تو وہ کیسے تحفہ ہو گیا، وہ تو کھا لیا میں نے. لیکن اگر میں آدھا خود لیتی اور آدھا آپ کو دیتی تو وہ ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ یا تو یہ عقلی طور پر ہو، یا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اگر آپ کی سنت سے کوئی چیز ہے تو آنکھیں بند کر کے اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں، خواہ وہ پھر عقل میں آئے یا نہ آئے. یعنی صدقہ جاریہ کے اعمال میں کسی نہ کسی شکل میں انسان کے لیے کوئی نہ کوئی سلسلہ یا رابطہ اس عمل کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کی محنت یا کوشش یا نیت اس میں شریک ہونی چاہیے.